Hallo mensen, dit is Jan Rietman voor de luisteraars van Radio Horizon. Ik wens jullie een heel goed 1987 en we komen elkaar ongetwijfeld ergens tegen in het land. En blijf luisteren naar Los Vast en Radio Horizon. Dag!